vrijdag, 24 uur in de mix. Dit is de Slam Mix Marathon. De wachtkamer zit weer lekker vol vandaag bij de Mix Marathon. Want later vandaag hoor je onder andere nog Joel Corey, Sam Veld. Solvation ga je horen. En de dag sluit je vanavond af met onder andere Rehab en Fede Le Grand. Nu een uur lang in de mix. Maniba. On my knees, I'm screaming, oh, I pray. Maniba. Hij is net terug uit Bangkok. Nou ja, 2 weken al. Maar zijn buik is net hersteld. Gedraaid daar in de club. En je hoort hem vandaag in de Slam Mix Marathon. Dit is trouwens een nieuwe track die je net hoorde. Let It Move You. Maar dat wist je waarschijnlijk al. De beste beats. Je hoort ze altijd op vrijdag. Goed dat je erbij bent. De Slam Mix Marathon. Does it do none? Gedaan door Tekken Deep, gast die hard gaat op dit moment. Met zijn remake van Maria Maria. Heb je misschien wel veel in de clubs voorbij horen komen en in DJ-sets. Je hoort hem nu in de set van Maniba. Je bent bij Slam en je weet het, iedere beat is je weekend dichterbij. Goed dat je het weekend viert met Slam. Deze track is ook veel gedaan de laatste tijd. Frankie Rizzardo onder andere. En dit is de Late London remix van Ain't Nobody.

yo me voy a esta, pero tú me vas a que ya juro que esta noche me despido de ella, que ahora soy un pobre al diablo. No tengo de tu amor, pero voy, pero no tengo de tu amor, pero culo tengo varios. Que droga y alcohol es necesario, solo juego solitario. Tu nombre borrado de mi diario. Hace unos días me caí del cielo, y aunque sea mentira, quédame esta noche. Tú no eres ella, pero te deseo. Mixmarathon erbij. De beste beats. 24 uur lang. Goed dat je erbij bent. Het is een set van Maniba trouwens. Hey, dit blijft toch een bizar verhaal, hè? Frederick Gibson uit Londen. Niemand had van hem gehoord. Een paar jaar geleden. Ja, Ed Sheeran, George Ezra. Want ja, hij maakte platen voor ze. Maar dat was allemaal een beetje op de achtergrond. En nu maakt hij de wereld helemaal gek. Met zijn eigen tracks. Fred again in de Slam Mix Marathon. Dit is Turn on the Lights. Tesla, partner, ex-wrestler. He dates Francesca, partner, ex-wrestler. Yo. Tesla, partner, ex-wrestler, he dates Francesca, partner, ex-wrestler, yo. De mix hoor je Maniba. De Slam Mix Marathon. Zometeen. En je weet het, de beats stoppen niet. Zometeen ga je horen. Soulvation. Check this out. Het gaat gebeuren. Yo, top man. Het moment is daar. Oh my god, wat top. Confetti door je speakers. Wow, top. Vanaf zondag 26 februari. De Slam house in de pauze. Top. 1000. I got it. De lekkerste tracks uit alle genres in één mix. Wat is jouw favoriete R&B-glijer? Op welke house track ga jij het hardste los? Wat is het hip-hop nummer uit de zero's? Of jouw nummer 1? Guilty Pleasure. In de pauze. Top 1000. Ja, top. Stem nu op je favoriete tracks. Slam.nl.